مائدہ کی دا سورہ مریم گورا اگر جدا الفاظ رہی رست اور بسی ہاگا صراط مستقیم سورہ مائدہ کی نشتہ دے سورہ مریم گورا بیان عیسیٰ علیہ السلام آیت گورا شپک دیرشم وین اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم سورہ آل عمران کی راضی مدلا شانیہ سورہ زخر کی راضی ندلتا شپک دیرشم آیت دے سورہ مریم نلسم سورت دے او یقیناً اللہ رب زمارے اور استاد فاعبدوہ پس دی اللہ تا جڑا فریاد آج دی بات کوئی ھذا صراط مستقیم داد اللہ توحید داد لار نیوا دا شانی کلا صراط مستقیم فمانا دا طریقی دا پیغمبر صراط مستقیم مانا طریقہ دا پیغمبر یہدنا صراط المستقیم اللہ مضبوط کی منگا و سنت باندیا او دی مانا دا پارتائی سورہ یاسین گورا سورہ یاسین یاسین والقرآن الحق والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم جو اشتما سی بارا سورت دشپت درشم اللہ پوئی بھی پمانا دی الفاظ والقرآن الحکیم گواہ قرآن چل حکمت والا کتاب دے انکا یقیننت لمن المرسلین خام خدا انبیاء نے اعلی صراط مستقیم ای پلار میغا باندیا ندلتا دا لار میغا مراد تینا طریقہ دا پیغمبر دا دا شانی سورہ صافات کی را دی سورہ صافات کی بیان دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ یاسین پسی سورہ صافات دے بیان دا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دا ہارون علیہ السلام آیت پورے وصلت لسم وآتیناہما الکتاب المستبین وہدیناہما صراط المستقیم مراد تین دا اللہ کتاب دا یعنی درہم مانا اللہ مضبوط کی منگا پخل کتاب وآتیناہما الکتاب المستبین اور کرمی والو تا کتاب واضح وہدیناہما صراط المستقیم اور ہدایت کرمی دید والو تا لاری میرے یعنی خپل کتاب اغیرم وللار سمکڑے وا روگو رسور ای آل عمران سور آل عمران فمانا دا کتاب دا اللہ آیت گورا یو سل یو سور آل عمران سلو رمسی بارا دا آیت رست ایسا یا طول گورا وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وكيف تكفرون أو سرنج بكفر كويتاسو وأنتم تاسجي تتلى عليكم نستیش بتاسو بندی آیات اللہ آیات اللہ افتاسو چی پیغمبر دی اللہ دی او اس چی کل دا اللہ پیغمبر افاد دی نمانا کئی وفیکم رسولو او افتاسو کی سنت دا پیغمبر دی اللہ دی ومن یعتصم باللہ آرسو کی منگولی اولا گولی باللہ تو کتاب دا اللہ بندی اکا مسکی دیکھو تو کتاب تیرشو وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله ومن يعتصم بالله آسوك من قولي ولا قولي تو کتاب دا اللہ وانی پس بتا کی سارا لار سمگریش وگلا الہ صراط مستقیم ترو دلاری نی دیتا اللہ گلا نی دلاری لا لار سمگلا دا شانی مراد تینو ایما طریقہ دا پیغمبر دا کتاب دا اللہ لکا سورہ آل عمران سورہ صحابات طریقہ دا پیغمبر لکا سورہ یاسین مراوار علوہ دا شانی سورہ آل عمران دی سورہ آل عمران کی راجیہ حبورا شپک جو شمایت دے غالبان اللہ ان اللہ يحببكم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللہ ورسوله آیت گورا آیت دے یو درشم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم ہوا ہے اللہ پیغمبر کہ چرے ایتا سو تینہ کوئی اللہ سرا فسرا روان شہید ماں پسی سماتا بیداری ہوگئی نمینہ بہو کتاو سرا اللہ مطلب دا زمان دا سنتو سرمینہ اوکے دا اللہ دا پیغمبر سرمینہ سدا دا اللہ دا پیغمبر دا سنتو سرمینہ دا یحببکم اللہ مینہ بہو اوکیتاو سر اللہ او پا خنا بدل اوکیلی گناہونو واللہ غفور رحیم اللہ دا بخنکا انکے اور رحمکا انکے نتاولی دا اوالی دا اللہ پندسی بار ذکر کر پندنی منا نبی آئے پہ عبادت و استعانت اوے پہ مرتب کوا چتا دا تا اوپی جند چی رب زما خالق دے مربی مخلوقات دے داغی انتہائی میں ہو بانے دی رحم کول والا دے مالک دے مرماد عبادت لائقا دے رب امداد خالق داغ نگوار ما نچی عبادت دیو گلو سبا سوال کرنے سب سوال بکے ناسی میں چیدا ہوئے دیتی خدا ہے دیر مال را لگا یا معصوم نہ نہ ہوئی سگواڑے ان بس دے وے امام گوار من ہیں گلی تو پر تو کینی نو خیر دے تو کمی سی نی نو خیر دے دا شان لگے دے بوتے من دے بربن بدر دی ہو تو لے سگوال نہ نو جی جامی گوار پر تو جو کمی گوار نہ سگواڑی بس امام گواریا تو تا تو پکورا کی نو تا شانی مجوڑی گا سوال کولا لانا نیچا سوالو کا اہدین صراط المستقیم اللہ ملہ استقامت نصیب کی پلار نی غوان دے لار نی غصدا اللہ من کو خپل توحید بان ثابت قدم کی اللہ من کو طریقہ خپل پیغمبر ثابت قدم کی اللہ منگا کو خپل کتاب بان ثابت قدم کی صراط الذین گرا دا صراط مستقیم دیلا دی صراط مستقیم نا دینا اعراض کا ان کی سوگ دیا دینا بند ان کی سوگی بند ان کی جو صراط مستقیم نے سوگ دیا نو دیلا بل ان کی سوگ دی دینا اعراض کا ان کی سوگ دیا تو گورا بطول نروان دی بند ان کے اللہ دی کتاب نا اگر شیطان دے سوک دے شیطان دے کیا گا با کلا انسی وی او کلا با جینی وی کلا با انسی شیطانی اب وی مزا قرآن تے مو آیا دا تو تے قرآن وی حکم را باشے مزا کو جیوا ہونی خبر آگا کہ وی با قرآن حکم را کی جبا دا بیا اللہ سو دو پار را لے گلو کنا دی دو پار را لے گلے رے کہ وارو کا جسو کی وی نیتی کی جیولن گمرا کی جیبا انہا نا سو چید اللہ کتاب لنی دیشو ناسی او جوان پیدا شو یو انقلاب پکراغے او من کان میتن فاحینا او وجالنا له نوران حال تا نور نمرا سو چھے دے دا اللہ کتاب دے سوک چھ مڑو دا اللہ کتاب تا نورانی دے شوے نونگا جوان دے کم نونگا لکتاب ورکو نونگا پشان تا راگا چاہ دے چھتی اروک چھے دے نو اول من کو ان کے بند ان کے اللہ کتاب نا اگر شیطان دے سورہ آراف گورا آیت گورا شپارسم شیطان تا اللہ وی او فرش دولا سجدہ کئی آدم علیہ السلام تا نو سجدہ طول اکڑا شیطان انکران اللہ و تعیم آمنا کا اللہ تصدہ زمرتک سشی منا کئی تو سوسائٹی پولونا کم وقت کی ماں تالا حکم کو متاولی سائدا ان کا ناوی آنا خیر من ذلی آدم علیہ السلام نے غرے ماں انو غر زکن زکر دے دفاتی نہ پیدا دے غلو اورنا اللہ و تعیدہ تکبر دے تنو پکار زہودا رکشا انکا من اسواغیرین یقین انتیر زلیلونا مدعوی اللہ مال محلت راکا نقال انکا من المنظرین اللہ یتید محلت در کروشونا نقال اوہ شیطان فبما اغویتن بس بس اوہد گمراکول استعمال اے اللہ لأقعدن لهم خامخا ضرور ضرور چینم بدئی پارا صراط المستقیم فلار ثانی رکے اللہ تا کتاب لبے نپریک دم او گورا لام دو تاکید امون تاکید سکیلے پہ داخل کرے دے او صراط واحد متکلم دا خامخا ضرور ضرور چینم بدئی صراط المستقیم پلار سانے رکھے اللہ سا کتاب لگے نپر ایک دم نتاولی دو چیول منکہ ان کے او بندہ ان کے دا اللہ دی کتاب نسوک دے شیطان دے دیو ہم تالوئی ہم مرد سکے سورا وقت جو سلالی ناس کی تاسوز دا تلا ویول خود سلیم اللہ وما دا جر و ثواب میں محروم کیا ذکر دا کا ذکر دے چی فدیوان نے باران در رحمت وری کیا نزلت علیہم السکینہ وحفظہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ فرشتے گر چا دیر ودا سے خلق نہ ناس کی او اللہ دے ذکر کیا فرشتو کی کیوں گور زما بندگانوتا گورا اللہ دے فخر کیا او بل دا جی دیر سے منگل تک لگا قرآن کریم اگر منگا لگا نیاش نیاش کی دکھ سروس پورا دی کر دکھی گی ناول من کا ان کے قرآن نا اگر شیطان دے نورا من کا ان کے اللہ کتاب نا غلط ملا اور غلط کر دے غلط ملا او غلط پیر اگر من کو ان کے دال لال کتاب نا زوگور آیت سلور درشم لسم سپارہ نہیں سب کر سیدری رسول توبہ یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ اے مومنانو یقیناً دیر دو ملیانونا ورہبانی اور پیرانونا نو دے وئی دا یہودی آدھائی دے سوئی دا یہودی آدھائی ویرتان ہے اتا پوسی دا اللہ کی وئی ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر دا سوک آدھائی نو دے وئی دا منافقان آدھائی ندلتا سوئی ویدا یہودی آدھائی سوکی آدھائی یہودی آدھائی ناللہ جوئی انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومعواہ النار لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم داسو کیا گئی مجھے وہی جانا سوارایا گئی نوایا دایا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو داسو کیا گئی مجھے وہی جانا مومنان یا گئی وای نہ داسو مکو کن چی آگا نور یا گئی او چی کلو یا ایوہ الذین آمنو ناغتا یا گئی وای نہ دا صحابہ کرام یا گئی نجوڑے بس دا قرآن دا خلق شو ما تاسو پردی کتاب سرانم یو دا کما دا کل خبر را نا حضرت شاہ اللہ رحمہ اللہ وی سوک چی زبونگا دا علماؤنا دا دا شو برباد شو ناغ کی خوی دا یہود را دلے وی او سوک چی زبونگا دا عوامنا برباد شو نپاہد گیا خوی دا منافقان را دلے سوک چی اولاد پیرانو او سوریاؤ کیا برباد شو پائی کی خوید نسوارا ہو را دلے وے او سورہ بقرہ کی بدلے ہو رہے کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ قول اگا ذکر کم تفضیر بھی کثیر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویلی چھے خلقو اگا یہود او نسوارا تیر شمیلی وانتون تو انونا بهازا یا امت محمدین او تاسو تسکول شئی ودی آیاتنو مان بے یا اپدی بیان مان دی اے امت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انو تو دان دا سورہ دریخ وفا سورہ بند شوی دا دے آئی کنشی ننواتے ننا وائم تام یادی تام یادی يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان ان كثيرا من الاحبار والرهبان يكنن دير دوليان اور پیرانونا لا ياكلون قام خافري اموال الناس مال الخلق الله وي دائم ليلي ان قليلا من الاحبار والرهبان يكنن دير كم دوليان اور پیرانونا قام خافري مال الخلق دائم ليلي چی یقیناً نیم مولیانو دا پیرانونا نانا یقیناً دیر دا مولیانو دا پیرانونا لیا کنونا موالا ناسی خامخا خرمالنا دا خلقو بالباطلے پغلطی طریقی باندے ویسودون عن سبیل اللہ او بندی خلق عن سبیل اللہ دین دا اللانا دا کتاب دا اللانا متاولی دا شیطان بلی بندی ناکار ملا بلی بندی ناکار پیر بلی بندی او پیران آغا بلی دشمنان دخشانی ناکار ملیان آغا بلی دشمنان او بلون کل اللہ کتاب لسوگ لی انبیاء علیہ السلام او مومنان زو گورا سورہ نام گورا سورہ سورہ یوسف آیت گورا یوسلت دسور یوسف اخیر یوسلت قل هذه سبیلی ادعو الاللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وائل اللہ پیغمبر هذه سبیلی دا طریقہ لارغما دا ادعو الاللہ چی پلنبد خلق الاللہ کتاب دا اللہ تا علا بصیرتین پا سوچ سمچ وقل مندی سا انز ومن اتوانی آغا سوچ جزما بصیر آغوانی نداغمم دا طریقہ یا نتاولی دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر دا غیتنی قصدہ بلل دا اللہ کتاب تا وسبحان اللہ او پاکی دا اللہ تا وما انا من المشرکین انی مدد مشرکانونا سورہ مومنون گورا سورہ مومنون بلون کی دا اللہ کتاب لا اگر مومنان دی دا اللہ پیغمبر دے بیا اور پسی ذکر گئی اعراض کو ان کی دا اللہ دا کتاب نسوب دیا دریا ویا گورا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ او یقیناً تو لَتَدْعُوهُمْ خام خبلی تو دیا دئی تو بلی إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سرو دلاری نی دیتا قرآن کریم تا وإن الذين يكنون كسانا چیمان راڑی پاخرت باندھی عن الصراط لناكبون قرآن کریم نا لناكبون خام خا اعراض کون کی دی اعراض کون کی نسوگ دی مبتدین دیا مشرکین دیا داتنا اعراض کون کی دیا سورہ ابراہیم گورا اللہ ویا اعراض کون کی دا اللہ نے کتاب نسوب دیا سورہ ابراہیم آیت گورا شپگ دیرشم رب انہن اضللن کثیر من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم بيار لسم سبارا سوار لسم سورت آيات شفاق ديرشم رب يروزنا يتنان دي دمراتيني دير دخلقنا وصاسو كراروان شدما بسي فإنه مني بس يتنان دي بيزمان ومن عصاني آغسو كنا فرماني وكذما فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَسَيَكِنَّ تَيَا بَخَنَكَ اُنْكَ او رَحَمَكَ اُنْكَ نُدَاشَانِ اعْرَاضَ اُنْكِ دَالَّ عَلَى الْكِتَابِ اَغَا مُشْرِكَانَ جَوْ مُبْتَدِئَ إِنْدِيَا لَكَ وَمَنْ عَصَانِي دَالَّ عَلَى پَيْغَمْبَر خِلَاف دِ کَي نَا وَسُوكِ مُبْتَدِئِيَا نُ اعراض تو ان کی دا اللہ دا کتاب نا داشان بل ان کی دا اللہ کتاب لا من کہ ان کی دا اللہ دا کتاب نا اگر سوب دیا دا توقی جمعی دل صراط والذین لار دا کسانو انعمت علیہم چی احسان کرتا پا رہی واندی اگر اللہ کی پہ احسان کرے اگر سوب دی نسور نساء دورا اللہ وی من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آيات برا أو يا ومن يطع الله ورسوله إنما سبارة سورة نساء سورة سورة آيات يو كم أو يا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَاصِمٌ بِخَبَرِ اللَّهِ لَعَلَّهُ يَتَغَمَّرُ اللَّهُ فَاسْتَجَابَ وَكَسَانَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ فَاسْتَجَابُوا مَرْجِعِيَ وَكَسَانُ كَيْفَان كَانَ اللَّهُ بَايَوَانِي مِنَ النَّبِيِّينَ يَعْنِي أَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالصِّدِّيقِينَ وَرِشْتِنِ خَلَقَ وَالشُّهَدَاءِ أَوْ شَهِيدًا وَالصَّالِحِينَ وَنِكَان مِنْ دِيَانَ وحسنا اولئك رفيقا اوسط السيدا كسان ومرجلتيا كيا ذلك الفضل من الله دام هربان جاتر بدالنا وكفى بالله عليما او كافيد خاص الله قوا نقول ذا انعم الله عليهم انعمت عليهم لالله جب انعام كذا سوق دي انبياء عليهم السلام دي صدیقین دیا شہدائی صالحین دیا تاوری انعم الله عليهم دایوان دی الله انعام احسان کړی دی صراط الذين لار دا کسانو انعم عليهم احسان کرتا پا غیوان دی غیر المغضوب عليهم چنان دی آغا کسان چی غضب کرشے پا غیوان دی صراط والذین مدعا اللذین دا مضافنی لے دی مضافنی لے دی مدعا غیر المغضوب عليهم دا دا اللذین انعمت عليهم نبدل دی نو یا دا جو آیا چدا صفت دا غی دے یا صفت دے یا بدل دا غینا نمانا دا سشوان چدا اللذین آنام تالیہن دا سکسان دی مانا دا صفت موصوف چے دیوان دی غضب ندیکڑے شوے دیوان دی غضب ندیکڑے شوے والاغوالین آندائی گمرا دیا او یا صراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم چراغین بدل شی نو مانا دا سوا لار دا کسانو چی غضب نرکڑے شی پا غیبان دیا اول الظالین او ندائی گمراہ دیا او کدا سو مانا ہو کی چی غیر المغضوب علیہم نلار دا کسانو غضب کرشے پائی باندھے والاضالین او نہ لار دو گمراہانو کدا مانا اوتے مانا صحیح لا ہو اعتبار ترکیب سرن صحیح گنی مطلب نہیں صحیح دے مانا صحیح دا جو ترکیب لحاظ اگر دونوں ساتھ لے سی کا مانا ندا سے اکڑا غیر المغضوب علیہم چدا نیا کسان چی غضب کرشے پاگئی باندھے یعنی دائی دا غضب نہ بچی مطلب دا اللہ والا علم ورکڑے دے تو پا خلاف باندی نری فلک کری بلکہ پا ہدایت باندی روان دی او پا ہدایت باندی دے فلک والی سوال کئی تو گورا مغضوب علیہم نا آغا سوک مراد دی چی علم ورسرو او سرد علم نا گمرا شوی دی ذر گورا سورہ بقرہ سورہ بقرہ گورا آیت دے نوی آیت گورا سلور رنگ شلی یو کم نوی نا اللہ دا یہود صفت بیان کرے دے چکل دائی تا کتاب را گے دا اللہ دا طرفنا مصدقا لما معہم چاہا تصدیق کون دے دا کتاب وچو دا دائی سارا ادائی اروان دے دینا یا سب دے ہونا چی طلب دے والا دے بے کو یا بیان بے کو آو کسان تا چی کبرے کرے چی دا پیغمبر زمان را نیز دیدا اس تے پیغمبر را کنو والا دے فلما جاہم پس آر کلچر آگے دے تدا پیغمبر ما پاگا نخوان دی عرفو چپی جندلی دے پتوات چی کفرو بیہی نو کفریو کپدی پیغمبر نو فلانت اللہ علی الکافرین پس لانت دا اللہ جی پکافرو اللہ وی بئس مشترو بیہی دیر بعد دیا گا چی ورک دی پائے وان دی انفوسا ہوں زانو نخل آئی اکفرو دا چی کفرو کدی دی ما پا کتاب واندی انظر اللہ چرا لے گلے دی اللہ بغیان دو وجی دا ناپو یینا نانا بغیان دو وجی دا زدو دا اینام دو وجی دا حسدنا حسد داو آئی نظر اللہ دا چرا لے گلے اللہ محربان ایو پرینا پچامانی جو فرشی من عباد بندگان اخبلونا اللہ وی فباؤو فسختش والدیا بغضب فغضب باندیا فباؤو بغضب فسختش دی فیو غضب باندی على غضب سرد بالغضبنا سرد بالغضبنا مدا سوگ دی ملیانو کہ فلما جاءهم عرفوا من عرفوا بالتوراة كفروا به نخبوا إذن الكفر يكون نذكى الله وإن فضعوا بعذابنا على عذاب غوغو رسول ما يدعو غورا شلو شبيت ما يتو قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل سورة مائدة شبيت ما يتو هو آيات الله پیغمبر اے خبردارے نظر کم تاسوتا پڑیر ناکار سر دینا مصوبتا فبدل کی عند اللہ فنزد اللہ من دین دادا چاہ دے لعنہ اللہ چپلانت کردے اللہ گا وغضب آلے او غضب کردے پاغو باندے چاہد دا اہل کتاب دیا دا یہود دی دا شانی دا پورا سورہ آراف آیت پورا یو سن شپک پنگو آیت یو سن اگورا شپک پنگو سر وَاكْتُبْ لَنَا آيات قراء يوصل وقنوس إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ يَقِينًا كَسَان شِيوَلَيْرِسْخِ مَدَدْگَارُ درد جو برسی کی دیکھتا غضب من ربهم غضب در طرف در اخبرنا و ذلت فی الحیات الدنیا پر جند دنیا کی میرے دا سو مسامیرے ہو مسامیرے مولاو و کبن سوا خفو ہو جا مسامیرے موسیٰ علیہ السلام شاگر دوا آگر سوی وکذالک صولت لی نفسی ما جدا سکول مخفا پوا میں اکرل ادغشان مال دمان نفس دنیا بجوند دنیا کیا محلہ داد درگاہ جوران عربی ذکر کولا وقت ذلت کی پرات دیا درگاہ تک پیشمنی والا لی نوم دے پکناب دے افتر گیارہی را لیا کہ سوک بس نظر را لی ای فاکوری و آفا کوری او پا ذلت باندے اختر دے خدیدی را دیا او دلشانی دیم جن و مات پورٹ دے کبار دے یہ استر گروانا را یہ لاس نیشتا یہ خپنشتا حال تا دیر شہداز جہداز بابا من جور دے وَكَذَلِكَ او دَرَشَانِ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ صَدَاوَرْ كَوْمُنْغَا دَرُوْجُ وَرَوْنْكُتَا نُتَعُولِ دَ چِ غَضَبْ بَچَاوَانْ دِ شَوَيْنِ چِ سَرَدْ عِلَمْنَا او گُمْرَا دِ وَلَوْ دُوَالِينَ او چِ دَانِ دِيَا او کسان چِ گُمْرَا دِيَا اللہ دا گُمْرَا نِدِ یعنی دبی علمی دو وجنا خطا نِدِ نا اللہ تاولا علم ورکرے استاد غضب او دو ضلالت نہ بچ دیا دو گئی نہ بچ دی یو مرگری اگر مانا کولا والا ضوالین او دا مبتدین نیدی بیدتیان نیدی والا ضوالین ان لارد مبتدین و انو چاولا ایدا مانا الالکم دینو کا دا مانا چاند اکڑے ناغلی وکل بدعت ضلالا ہر بدعت گمراہی دا نو ہر مرتکب دا بدعت اگر ضوال دے نو والا ضوالی او نلارد مبتدی نو ہر مبتدی گمراہ دے او دے دیر خوشحال دے او کل دے دا مبتدی ویارا دے جمعی مگران اللہ دے جمعی مگران لارو دے جمعی مگران لارو شکر دے چلاو دے زان لوے ہو کے دے ہوئی نا انیت نکڑے دی زوال پس دی گمراہ پسی نیت کرے دے هغه بدعات ګوجل ده او دې ورپسې نیت تړي خانه د جبان لته نو کې دې صورت کې یو څو الفاظ نشته وې یو څو الفاظ پکې نشته که ته وګوري مالیو پکشتا با پکشتا تا پکشتا کسا پکشتا حالا دریو تکو والا نیچو والا سیو والا نسا پکشتا دا اولی ذکا سا مانا سبور سا مانا سبور یعنی دا سورت دا ازدا کا پدی عملو کا دا سبور دا حال دا چکنبا دا غیر ددی ہلاکت چگنا بپا منیا سورہ انشقاق گلابی اس سے پار کیا واما من اوتی کتاب ہوں ورا اخبار ہی فیض ہو سورا پشچرد وی دلاکت مانا دلاکت میں بچیا او سورہ فرقان کی راضی لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا چغی موائزن رضی دا حلاکت یو بلکہ چغی کئی دا حلاکت دے را دا شانی جیم بگی مشترے لکہ جیم مانا جہنم یعنی اللہ بدے جہنم نبج کیا فمن ضحضح عن النار ادخل الجنة فقد فاز خواب کی نشترے اگر نکتی والا خواب کی نشترے اولی لگا خواب خسران تا نا اللہ بای خسران تاوان نبالی بج کیا دا شانی زال کی نشترے لگا زال مانا ذلت اللہ بای ذلت نبج کیا دا شانی زال کی نشترے مطلب اللہ بھائی تو فائدو نہ بچ کی ذلت وہی فائدو تھا شین بچی نشترے شین مانا شریا شین نو اللہ بھائی دشر نے محفوظ کیا اللہ بھائی ظاہر نے محفوظ ساتھی وا پکی نشترے وقت وا پکی نشترے یعنی ظلم بدربانی نشی پولے فا پکی نشترے مطلب اللہ بلی دو فضیحت او درسوائے لاغین ولی اللہ بج کیا نصورت کی بیان ہوا دسو بیان دو مقاصد اربع ہوا توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرہ او ذکر دو فرق سلاسو سرہ تحویف و بشارتنا او سورت امتیاز اغسدار کی سورت پائے کیا تنز اسماد اللہ ذکر دیا تنز اسماد اللہ ذکر دی اللہ رب رحمان رحیم مالک او دا شانیا سورت کے ذکر فرق ثلاثہ ہو دیا مومنان یہود او نسوارا یا داسی ہوا مومنان مدلشانی مغضوب علیہم اہل کتاب انگوئی ظالیم منافقان او یا نسوارا نسوارا نردی دری اڈل ہوا داغی بیان دے سورت ممتاز دے فذکر دے فرق سلاسہ ہوا منعوب علیہم مغضوب علیہم او ظالین دے دی فرق ثلاثہ ہوا و ذکر باندیا سدے ممتاز دیا او زیم دا سورت ممتاز دے پسو باندی و افتتاد قرآن کی افتتاد قرآن شید پسو باندی و سورہ فاتحی باندیا و شاید کمپیوٹر فنٹا جل بھائی پتہ صحیح من جل بھائی.